Zespół Pampeluna, tak się nazywa, no to hiszpański z głowy, chociaż w wykonaniu koszalinian. I pięknie wypełnili i pomieszane języki, i brzdęki, i krzyki. Pora sprawdzić, jakaż to lawina listeli do nas dotarła pod strefa @polskieradio.pl. Zbyszek. Ech, zazdroszczę doktorowi, że rozumie, o czym śpiewają wszyscy ci niangolscy punkowcy i metalowcy. To ja się tylko wtrącę, że zawsze promowałem lingwistykę stosowaną, ale z tego, co wiem, nikt pies z kulawą nogą po promocji doktora Wilczura nie poszedł na lingwistykę stosowaną. Teraz żałujcie, trzeba było uważać. Zbyszek kontynuuje. Ja to lubię, jak doktor puszcza Azjatów grających angolskie szlagiery. Zwłaszcza japońskie żeńskie kapele mnie kręcą. Taki jestem zastryfiony, donosi Zbyszek. Prośba słuchacza jest rozkazem dla doktora Wilczura. Taki mały zestaw japoński ze szlagierami angolskimi. No przynajmniej najbardziej znanymi w wersji angolskiej. Mam nadzieję, że poza Zbyszkiem jeszcze jakiś jeden, dwóch, trzech słuchaczy się zbaluje. Do No mam nadzieję, że Zbyszek jeszcze bardziej zastrefiony po tym zestawie japońskim. Wiem, że te szlagiery były głównie niemieckie, ale wersje angolskie chyba są najbardziej znane, więc wypełniliśmy, zrealizowaliśmy prośbę Zbyszka, bo właściwie to ja jestem takim dobrym, miłym i uczynnym wilczurkiem. Strefa Małpa, Polskie Radio. .pl. Można pisać. Zaraz sięgniemy do naszej skrzynki i zobaczymy, co tam wpadło. Tymczasem informuję wszystkich, może takich nie za pan brat z audycją, że oczywiście nie trzeba spijać z ust prowadzącego nazw zespołów i tytułów. Można sobie to wszystko dowodnie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Tam też, jak dobrze pójdzie, mamy odsłuchy wszystkich audycji, więc nie ma takiego obowiązku, żeby słuchać na żywo. Na żywo. Tylko można sobie odsłuchać w dowolnym momencie, jak komu pasuje. To otwieramy skrzynkę pocztową. Łukasz z Gliwic donosi. Pora nadawania audycji jest skandaliczna. No zaraz. Nikt nie pomyśli o naszych rodakach rozsianych po całym świecie, na przykład w Australii, na przykład w Azji czy Ameryce Północnej. Dla nich pora nadawania audycji wcale nie jest skandaliczna. Z stanowczo protestuję, kontynuuje Łukasz. Żądam wprowadzenia natychmiastowych zmian w ramówce i rekompensaty za poniesione straty moralne. Czekałem na audycję cały miesiąc, bo tylko raz w miesiącu wypada mi wolny czwartek. Przysnąłem. Kiedy się przebudziłem, było grubo po czwartej. I co ja teraz mam zrobić? No, to bardzo proste. Nie spać! Nie spać! A ja to w każdej strefie powtarzam. Jaki mamy leitmotiv dzisiaj? Brzdęki i krzyki, pomieszane języki. O, i tutaj też będzie wszystko pomieszane. Był język hiszpański? Był. W wykonaniu Hiszpanów? Nie. W wykonaniu Polaków. No to teraz będzie z Hiszpanii. Znowu po hiszpańsku? Nie. Po baskijsku. Ech, doktorze Wilczurze, nikt nie nadąży za tymi twoimi leitmotivami, językami i lingwistykami. Z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, tylko po baskijsku, czyli w euskerze. Fermin Muguruza. Egiten digo. Egun nan Barcelona. Thank you. Znowu leitmotiv wypełniony, szczególnie ten ostatni człon, pomieszane języki. Ale oczywiście brzdęki i krzyki też wypełnione. Dlaczego pomieszane języki? Bo to było z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, jak było słychać, tylko po baskijsku, czyli nikt nie zrozumiał, nawet sami Baskowie niektórzy nie rozumieją po baskijsku. Dlatego na każdej płycie baskijskiej, zaraz to sprawdzimy, na płycie Fermina Muguruzy, który to zestaw odtworzyliśmy właśnie, no, gruba książeczka. No i oczywiście są tłumaczenia na bardziej dostępne języki. Tekst po baskijsku, po hiszpańsku, po angielsku. No bardzo ładnie. A! Nawet po polsku jest. Bo to płyta wydana w Polsce. No bardzo ładnie. Można zgłębiać baskijski z płytą Fermina Muguruzy. O, ja jako niosący kaganiec oświaty lingwistycznej polecam. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, co komu leży na sercu, na wątrobie, nawet jak jakiś ciężar leży, to też można pisać. To my przychałubimy, przytulimy, bo doktor Wilczur to tak naprawdę taki milutki, uczynny i do serca przytul Wilczurek. NH pisze do nas tak. Uważam, że pańska audycja jak żadna inna pasuje do wszystkiego wokół. Jest do niczego, jak to całe radio, społeczeństwo i ten cały kraj. Ale posłucham. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Tak, od malkontentów też korespondencje przyjmujemy, ba, nawet czytamy. W takim razie teraz zupełnie co innego, zupełnie inna kultura, zupełnie inne problemy i tu właściwie też można by powiedzieć o realizacji trzeciego członu, brzdęki i krzyki, pomieszane języki, bo będzie z Białorusi po białorusku. No ale co w tym dziwnego? A no właśnie, bo przeważnie z Białorusi to normalnie nie jest po białorusku. Tylko my tutaj tak w strefie po bożemu bardziej lubimy, żeby się wszystko zgadzało, że jak z Białorusi to po białorusku, ale to tak nie jest na Białorusi, żeby było po białorusku. Zespół nazywa się Z. Падают взоры. Зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Białorusi i po białorusku. No to chyba nie pomieszane języki. A nie, a właśnie, że pomieszane. Ale o tym już mówiłem. Mówiłem też chyba o tym, że niedawno premier, nie mylić z prezydentem Białorusi, bardzo chciał się nauczyć białoruskiego taką metodą, że rozmawiał z żoną po białorusku, bo żona znała ten język, no ale już nie jest premierem Białorusi. No, tak się skończyła nauka białoruskiego na Białorusi, ale w strefie zawsze po bożemu, jak z Białorusi, po białorusku. Zespół Z. Będzie sobie to wszystko można przeczytać i złowić tę muzyczną rybę w sieci po odczytaniu nazwy zespołu i tytułów na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Grzebie w skrzynce pocztowej, a tam masa listeli, strumień korespondencji o tej porze, tak powiem bez kozery, w pół do czwartej. Darek, myślisz pan, że teraz nikt na żywo pana nie słucha? No, zacznijmy od tego, że ja nie myślę. Ja wiem. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? No, ale może byśmy wrócili do meritum audycji, czyli do muzyki. Niech słuchaczom będzie. To tak dźwiękowo przydaliby się jacyś intelektualiści. Dawno nic intelektualnego nie graliśmy w strefie. Ciekawe dlaczego. O, ale jest tutaj odpowiedni fonogram. Zespół zwie się Deportivo To jest troszkę dziwne, ponieważ zespół jest z Francji, ale to nie jest słowo francuskie Deportivo, chyba hiszpańskie. Ale niestety no, nie wypełnią trzeciego członu naszego leitmotivu brzdęki i krzyki, pomieszane języki, a może nawet innych członów też nie wypełnią, bo to troszkę tacy intelektualiści francuscy. A już na pewno pomieszanych języków nie wypełnią, bo zespół z Francji i po francusku śpiewający nuda, banał i sztampa Deportivo. Thank you. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Tak, takiego subtelnego grania było nam potrzeba, nie wiem czy intelektualiści, ale przynajmniej trochę tak brzmieli. Deportivo, tak się nazywają i oczywiście będą wypisani polskieradio.pl/trójka/wolna strefa, no żeby każdy mógł sobie znaleźć tę muzyczną rybę w sieci, ale kto by chciał oczywiście. Kto chętny, ręka do góry. Przypominam, że mimo, że audycja tylko 2 godziny w tygodniu i to jeszcze tak ze środy na czwartek, między 2 a 4, to zawsze pisać można, ponieważ dr Wieczór całą korespondencję czyta, a większość nawet na antenie, co czasami może zadziwić niejednego słuchacza i niejedną słuchaczkę. Mariannę na przykład. Serce me zabiło żwawiej, donosi owa. Podczas odsłuchu strefy z dnia 10 września. To ja się znowu wtrącę, że proszę bardzo, Marianna wzięła sobie do serca porady doktora i nie waruje z nim na żywo między 2 a 4 ze środy na czwartek, tylko sobie odsłuchuje z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy. Albowiem absolutnie nie spodziewałam się, kontynuuje Marianna, odczytu mego listela na antenie. Jestem przeszczęśliwa, że strefa istnieje. Doktor nadaje, a słuchacze nasłuchują. No, tu bym polemizował, bo strefa istnieje, ale nie wiadomo jak długo. Doktor nadaje, ale się nie nadaje, a słuchacze nie nasłuchują. No dobrze, to coś absolutnie nieintelektualnego, antyintelektualnego, no żeby jakiś płodozmian w strefie był. Płodozmian, jak wiadomo, słuchaczowi strefy rock'n'rolla wolnej od Angola należy się jak doktorowi Wilczurowi porządna buda. No to nawet nie dość, że będzie antyintelektualnie, to nawet być może co nieco da się zrozumieć z tego przekazu, bo zespół ze Słowacji. Słowacki, nie dość, że podobny, to jeszcze wielkim poetą był. Zwał się Dissident. obawy, co ma stale niech nie woła. Niech poprzednim na jedno miejsce stale ma woła. Stale to mnie te atesty, a ja nigdy nie chcę pić. Ja chcę być lęgoma, a ona male stale woła, a ja nigdy nie chcę pić. Ja chcę być lęgoma, a ona male stale woła. Hej, tak już to, puść ja do nas prwia plecy. Hej, tak już to, bez ruchu nie dam pić. Hej, tak już to, nie puść to nie jechał po presty. Hej, tak już to, bez ruchu nie dam pić. Druga je mila, no obidve maju voč. se štrip. Každý víkend a do raja unesú Sanka a Janka sú bezpankové sestry. Každú noc o obytko snívam. Sanka a Janka sú bezpankové sestry. A ja neviem, ktorú z nich obľúbiť mám. Sanka a Janka sú bezpankové sestry. Každú noc o obytko snívam. Sanka a Janka sú bezpankové sestry. A ja neviem, ktorú z nich obľúbiť mám. Ľúbiť mám. O, to jest to, czego nam o czwartej prawie nad ranem potrzeba. Trochę rock'n'rolla jabolowego ze Słowacji. Dało się zrozumieć? No, trochę się dało. Danka, a Janka, dwie punkowe sestry. Dissident, tak się zwie ta słoweńska kapela. Też będzie można sobie złowić w sieci, jak ktoś przeczyta, jak się nazywają na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Ostatni raz podaję ten namiar polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Nie wiem, czy ostatni raz w ogóle, czy ostatni raz w tej audycji, bo wiadomo, wirusy, świrusy na tym świecie, nikt nie ma pojęcia, co się może zdarzyć, więc ja już nawet nie wiem, jak się mam żegnać, czy mam się żegnać na poważnie, czy mam się żegnać na jeden tydzień. Ech, to jest wszystko zbyt skomplikowane na taki mały łebek doktora Wilczura. W związku z tym... Ładny finał, ładny finał. No nie wiem, czy ładny, czy nieładny, bo tutaj już słyszę te jęki, już słyszę te skargi, że oj, doktorze Wilczurze, chińszczyzna wokół, a nawet i ty, doktorze, promujesz ją w strefie. Nieładnie, nieładnie. Wszystko schodzi na psy. Strefa też wraz z doktorem Wilczurem. No to słyszymy się. Być może za tydzień. Być może nie za tydzień. Kto to może wiedzieć, ale chińszczyznę tutaj wciskamy na koniec. We'll be right back. Thank you.